Пакуль ворагі скрыгаталі зубамі і выкрывалі будаўніка Сафіі ў бязбожнасці, крывіцкая зямля дасягнула вяршыні сваёй магутнасці. Абшарам полацкае княства было роўнае такім тагачасным еўрапейскім дзяржавам, як герцагства баварскае ці каралеўства партугальскае. Апроч сталіцы яно налічвала 18 гарадоў: Віцебск, Браслаў, Заслаўе, Усвят, Копась, Менск, Ворша, Лукомль, Лагойск, Друцак, Галацічаск, Барысаў, Стрэжаў, Некалач, Гімянец, Одарск, Гарадзец і Крывіч-горад, які потым будзе называцца Вільняй. Улада Полацку пашыралася на ніжняе падзвінне да самага Балтыйскага, або, як яго тады называлі, Варажскага мора. На землях, дзе жылі продкі сучасных латышоў, стаялі гарады Герцыка і Куканос, якімі кіравалі полацкія васалы. Такім чынам, полацкае княства мела выйсце да мора, ці іначай кажучы, было марской дзяржавай. Унутраны запас стваральнай энергіі полацкай дзяржавы быў настолькі магутны, што за адно 11 стагоддзя яна дасягнула сваёй велічы. Незалежная палітыка, ваенныя перамогі, эканамічны ўздым, высокі ўзлёт мастацтва. Усе спробы інкарпараваць княства ў склад Кіеўскай Русі заканчваліся правалам і пры Владзіміры, і пры яго нашчадках. Асобнае месца незалежнай полацкай зямлі ва ўсходнееврапейскай геапалітыцы сталася невырашальнай праблемаю для ўсіх класічных расійскіх гісторыкаў, ад Татішчева да сучасных. Наша першая дзяржава упарта не клалася ў схему гэтак званай адзінай старажытнай Русі. Таму і ў падручніках і ў манаграфіях на гэтую тэму полацкае княства прыгадвалі ўскосна, а часам наогул не ўспаміналі. Камусьці здаецца, што ўсё роўна гэта былі задворкі Еўропы. А вось візантыйскія імператары Камніны лічылі іначай. Як мяркуюць некаторыя гісторыкі, адзін з камнінаў, Алексей I, маючы вялікі выбар, узяў шлюб з Усіслававай дачкою. Сваяцтва дому Рагвалодавічаў з візантыйскай дынастыі мела, як мы ўбачым, далёкія палітычныя і культурныя вынікі. Акрэсліўшы межы княства, падплывём Двіною да яго сталіцы. З адносна невялікіх гарадзішча і селішча Полацк ператварыўся ў буйны горад, дзе жыло блізу 10 000 чалавек. На дзяцінцы, каля Сафійскага сабору, падняўся княжый двор, высокі драўляны хорам на два паверхі, з шырокай галерэяй сенямі, са святліцамі і пачывальнямі, з палатай, у якой магло сесці за сталы не меней за сотню гасцей. Вакол хораму вольна стаялі дамы баяраў і купцоў, будаваліся новыя храмы. Полацк – адзін з 7 гарадоў усходняй Еўропы, у якіх вядома 10 і болей помнікаў дойлідства 11-12 стагоддзяў. Тое высокае месца у сутоку Дзвіны і Палаты, дзе быў адбудаваны Полацк, пазней назавуць верхнім замкам. Тут жыла і дружына, галоўная апірышча валадара. У вялікія паходы разам з дружынаю ішло народнае рушэнне, апалчэнне. Дзеля вайсковых патрэбаў князь трымаў запасы зброі і конскія табуны. Некалі Святаслаў Кіеўскі меў 3 000 кабыл і 1 000 зрэбцоў. Колькі коней білі капытамі ва Усіслававых стайнях, невядома. Але лік, безумоўна, ішоў на сотні. Дзядзінец з усіх бакоў абаранялі рэкі і роў. Адна брама выводзіла адсюль на мост праз Палату, другая – у вялікі пасад, за якім пачыналіся старадаўнія курганныя могілкі. Рамесны люд сяліўся пераважна на пасадах, вялікім і запалоцкім. Археолагі мяркуюць, што ўжо ў часы Усіслава вакол запалоцця ішоў роў і дубальтовая сцяна, тын. Палачане жылі ў хатах, з адсечанага ў лесе адразу па мерцы хваёвага, радзей яловага бярвення. Плошчаю тыя будынкі былі трохі меншыя за нашы сучасныя кватэры. Ад 12 до 25 квадратных метраў. Зруб стаяў на драўляных падкладах і часам меў прызбу. Падлогу рабілі з дошак. Палілі ў хаце па-чорнаму. Хлявы часта пераўзыходзілі памерамі чалавечае жыццё. Пабудовы стаялі вельмі шчыльна. Маленькія падворкі раздзяляліся адзін ад аднаго агароджаю з забітага ў зямлю колля. Вуліцы масцілі бёрнамі і драўлянымі плахамі. Сям-там трапляліся лазні. Продкі таксама ўмелі цаніць асалоду ад распаранага бярозавага ці дубовага веніка. Ад кожнай эпохі на зямлі, дзе жыве чалавек, застаецца свой слой, які археолагі называюць культурным. Слаі розных стагоддзяў маюць розную таўшчыню і розніцца колерам, захоўваюць адметныя рэчы. Гэтай своеасаблівы летапіс нярэдка апавядае пра жыццё продкаў больш цікавей за летапіс сапраўднай. Таўшчыня такога фаліянту на верхнім замку дасягае 6 метраў, а пра тое, што там знойдзена, напісаныя дзясяткі кніг. Археолагі падлічылі, што ў горадзе жылі майстры больш чым 60 спецыяльнасцяў. Ганчары, бондары, шаўцы, краўцы, замочнікі, ткачы, меднікі, гарбары, кажамякі. Агароднікі будавалі гарадскія сцены, ладзейнікі, ладзі і стругі. Зарнасекі выстуковывалі з каменю зорны, з пясчаніку вастрыльныя брускі, з мяккіх пародаў абразкі ды крыжыкі. Касцярэзы рабілі грабяні, накладкі да калчанаў тулаў, гузікі, шахматныя фігуркі. У разьбяроў вельмі цаніліся маржовыя іклы, так званы рыбін зуб. Князі дарылі яго адзін аднаму нароўні з конямі, сабалямі ды скурамі барсаў і белых ваўкоў. Далёка славіліся полацкія ювеліры. Былі сярод іх чаканшчыкі, якія маглі акаваць турыны рог срэбрам і выбіць на ім ратнікаў, што змагаюцца з закутамі ў панцары вачварамі. Былі спецыялісты па скані, черні, эмалі і зерні. На жаночую падвеску колт памерам з пазногаць майстар мог налітаваць 325 металёвых зёрнаў. Ювелірныя майстэрні забяспечвалі прыгажуню аздобаю бранзалетамі, пярсцёнкамі, скроневымі кольцамі. Папулярным упрыгожаннем былі лунніцы, падвескі ў выглядзе месяца. Простыя гаражанкі любілі насіць шкляныя бранзалеты, сінія, блакітныя, чорныя, зялёныя. Князёўны перад вяселлем замаўлялі залатыя колты з эмалямі, на якіх сядзелі на дрэве два паўліны, сімвал маладой пары. Дачка рамесніка цешылася простенькімі падвескамі. Пакладзі дзяўчо паміж дзвюма пластачкамі ўпрыгожання змочанай пахкім алеем кавалачак тканіны, і ніякай іншай парфумы ёй не трэба. Хтосьці з полацкіх ювеліраў зрабіў князю Усіславу срэбны з пазалотаю сігнет, пярсцёнак з пячаткаю, які ў 1914 годзе знойдзе на Дзвінскім беразе, капаючы чарвей, дзісінскі рыбак, мешчанін Сымон Рудак, які праз год Вацлаў Ластоўскі набудзе для будучага беларускага музею ў Вільні. Аднойчы на малюнку ў кнізе я ўбачыў тагачаснае палачаніна ў лазовых лапцях і ўвесь давер да масцітага мастака імгненна выветрыўся. Абутак у гаражанаў, ды ў вяскоўцаў быў тады скураны. Жаночы і дзіцячы вышывалі каляровымі ваўнянымі ніткамі. Адзенне, вядома, залежала ад становішча чалавека яго дастатку. Убор князя і баярына цяжка ўявіць без плашча карзна. Князь насіў высокія мяккія боты сіняга, жоўтага ці чырвонага саф'яну і круглую шапку з футравай аблямоўкай. Сучасныя модніцы могуць параўнаць сябе з княгінію, якая выходзіла ў святочны дзень з хораму ў вышываных золатам чаравіках і ў дзвюх падпаясаных залатым пасам парчовых сукнях, кароткай верхняй і даўгой ніжняй. Верхняя мела шырокія рукавы, а ніжняя – вузкія, з залатымі поручамі. Шыю песцілі шырокія каралі з каштоўных камянёў. У валасах з'ялі на сонцы залатыя або срэбныя колты з эмалямі і зерню. Палачанкі ахвотна насілі бурштынавыя пацеркі, што, як верылі, спрыяла здароўю і дапамагала ад бяссоння. Раскапаўшы майстэрню старажытнага полацкага ювеліра, археолаг Сергей Тарасаў знайшоў у ёй, апрача тыгляў, пінцэтаў, гірак ды іншага прычындалля, 400 кавалачкаў апрацаванага і дзікага бурштыну. З асаблівай павагаю князь і яго акружэнне ставіліся да збройнікаў. Ваяры почасту назіралі, як у агні нараджаецца меч. Вось клінок дайшоў да чырвонага калення, цяпер трэба яго загартаваць. Можна ў вадзе, а лепей у буесці. Падаць хутчэй конніку, што чакае ля кузні, і той паімчыць у поле, трымаючы меч лязом насустрач ветру. Мячы, кост аднаго быў прымлізна роўны кошту каня, мелі такую вастрыню, што імі галіліся. Броннікі рабілі кальчугі броні з безлічы жалезных кольцаў. Часам іх колькасць даходзіла да 60 тысяч. А яшчэ рабілі броні дашчаныя з металёвых пластачак. Незаменныя былі на вайне даўгія цяжкія коп'і, дзіды, і лёгкія, прызначаныя для кідання, суліцы. Годнае месца ў арсенале полацкіх ваяроў займалі аднаручныя і дзвюхручныя баявыя сякеры. Калі верыць слову пра паход Ігаравай, якраз яны адыгралі вырашальную ролю ў часе штурму Новгароду дружынамі Усіслава Чарадзея. Ішла слава пра полацкіх майстроў-лучнікаў. На блізкай адлегласці ад стралы са сталёвым наканечнікам не ратавалі ні шчыты, ні кальчуга, ні панцыр. Нават праляцеўшы сотню метраў, такая страла лёгка прабівала дубовую доску таўшчынёю з палец. Лук даставаў крокаў на 300-350. З ім паляўнічыя смела хадзілі на буйнога звера, а мімаходзь маглі сцяць гуся, качку або чаплю.